Chcemy przeczytać program, żeby wszystkim było jasne. Teraz się przesunęła przerwa, ale zakończymy rozważanie o 16:30. I teraz też zaczyna się spotkanie dla dzieci. Ale zanim się wszyscy rozejdą, to jeszcze chcemy zebrać kolektę, co zostało przesunięte z przed przerwy. Także mamy teraz godzinę 10 rozważania. Później mamy o godzinie 16:30 do 16:50 mamy przerwę. Zaś 16:50 do godziny 18:00 głoszenie Słowa Bożego, spotkanie dla młodzieży i spotkanie dla dzieci. Spotkanie dla dzieci teraz prowadzi Tomek Pająk i to jest w świetlicy. Tomek Pająk tutaj stoi z tyłu. Dzieci, rozumiesz, jeżeli ten, to prosimy się za tym bratem udać. I teraz chcemy zebrać kolektę. Tak słychać z wypowiedzi braci, że właściwie centralnym częścią listu jest od 8 wiersza do 20, a jakby ta część od 1 do 7 jakby no, została pominięta. I chcielibyśmy się skupić po prostu bardziej na tym, też na tej pierwszej części, która tak samo jest bardzo ważna w tym liście. Bo apostoł Paweł w pierwszym liście mówi, że więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. I zobaczmy, że apostoł Paweł w tym pierwszym wierszu wymienia siebie jako więźnia, Tymoteusza jako brata. I widzimy, że Bóg tak to ułożył, że Paweł był więźniem, ale miał swojego wysłannika Tymoteusza, który chodził z listami, ale też i wiemy, że był w Efezie, że był też na innych miejscach, miał Tytusa na Krecie, także miał takich swoich wysłanników, których wysyłał, czy jak był w więzieniu, czy też jak był na innym miejscu. I Tymoteusz tutaj jest też bratem, który właśnie jakby tą służbę Pawłową bardzo mocno podpiera i apostoł Paweł dwa razy go chwali w tym właśnie, raz w liście do Filipian, drugi raz w liście do Tymoteusza, do niego osobiście pisząc właśnie, że ty poszedłeś za moją nauką, za moimi prześladowaniami i tak dalej. Podpiera tego brata, dlatego że też i potrzebował tego. I tutaj dalej jest napisane do umiłowanego Filemona. Miłował go, też osobiście oczywiście apostoł Paweł znał się z Filemonem i też widzimy, że jest to taki jakby można powiedzieć przyjacielski list, osobiście do niego się zwraca i tym samym możemy też być zachęceni przez to, że my możemy też osobiście z kimś w ten sposób rozmawiać i nie mieć jakichś przeszkód co do tego, bo widzimy, są tu bardzo osobiste zwroty i też i relacja pomiędzy apostołem Pawłem a Filemonem jest bardzo dobra i tym samym jeszcze widzimy go też i jakby napomina w tej miłości, jeszcze bardziej go też i chce pociągnąć do Chrystusa. Także zaś trzeci wiersz na temat drugiego było już wspomniane. Filemon jakby był tym gospodarzem tego, w jego domu był, znajdował się zbór, wierzący się zgromadzali. Jest to bardzo dobrą rzeczą, jeżeli nasze domy otwieramy dla wierzących ludzi, ale też jeżeli chcemy zająć się, można powiedzieć, żeby jeżeli nie ma takiej możliwości, aby było gdzie indziej zgromadzenie, to jeśli nasze domy otwieramy i dla tej sprawy, to jest to bardzo dobre, ale tym samym musimy zdać sobie na to, z tego sprawę, że musimy też umieć znosić tych wierzących, którzy w tych naszych domach się zgromadzają i nie czynić tego ze względu na siebie albo na wierzących, ale czynić to ze względu na Pana i od Niego otrzymamy zapłatę. Jeżeli będziemy patrzeli na wierzących, którzy siedzą w pierwszych, w drugich, w trzecich ławkach i oni nie będą nam odpowiadali, to wyobraźmy sobie, że to właśnie na tych miejscach zasiadałby sam Pan Jezus i jakbyśmy się do Niego odnosili. Także Filemon był też i w ten sposób miał dobre usposobienie, bo o tym jest napisane w 5 wierszu, że miał bardzo dobre usposobienie, jeśli chodzi o to, jak on podchodził też i do innych wierzących. Bardzo chętnie byśmy chcieli widzieć tutaj Filemona, że jako to jest ten list tylko do niego napisany. Ale dlaczego Paweł właśnie pisze tutaj i wymienia tych innych współpracowników, nawet współbojownika i do zboru. Dlatego, że musimy sobie zdawać sprawę, że pomimo tego, że to był osobisty list do Filemona, ale tu chodziło już nie o osobistego jakby niewolnika Onezyma, tego niewolnika Filemona, bo tu coś się stało z Onezymem, czyli on stał się wierzącym, on już należał do Pana i to już nie jest osobista rzecz Filemona, dlatego tutaj Paweł wymienia jako Tymoteusza brata, umiłowanego, podkreśla umiłowanego Filemona jako tego współpracownika naszego, czyli jakby można powiedzieć, że osobistego jego współpracownika, czyli on był ten Filemon, musimy też zwrócić uwagę, że on był, skoro współpracownik, to on był pomocny dla Pawła. Potem widzimy w tym drugim wierszu, to jest bardzo istotny też wiersz, że do Api, siostry i do Archipa, współbojownika naszego, to jest coś innego niż współpracownik. Czyli współbojownik to biorący udział w tym boju, w tych cierpieniach, w tym, co my możemy to sobie odnaleźć tutaj, jakbyśmy Kolosan 4,17 i w innych miejscach, to on brał udział w cierpieniach nawet Pawła. Czyli on po prostu był z Pawłem i dlatego tu jest napisane współbojownika naszego, a najważniejsze tu jest też napisane do zboru, który jest w Twoim domu. Czyli ogół jest pisany osobiście, ale ponieważ już Onezym jest bratem, można tak powiedzieć, więc jest to napisany też list do zboru. Czyli to nie jest, my chcielibyśmy pewne rzeczy jakby, żeby to do nas było napisane, żeby nikt nie wiedział, żeby, osobista nasza sprawa. Tu Paweł może zauważyć, że to, jeżeli ten niewolnik staje się bratem, to już nie jest, nie należy jakby do Filemona. On go oddaje mu, on po prostu, ale to jest tak jak jest w innym miejscu napisane, liście do Koryn, czy tam w innych miejscach napisane, że już należy do jednego ciała, do ciała Chrystusowego. Czyli to już nie jest osobisty ten niewolnik Filemona. I tylko, że Paweł idąc w tym kierunku, on tam potem to wyjaśnia też Filemonowi, dlaczego tak postępuje i pisze ten list. I tu musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko, co się dzieje właśnie, to jest wszystko przez Pana Jezusa. To, co nam podkreśla, że łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Czyli wszystko, co nam jest dane, to mamy od Boga przez Jezusa Chrystusa. I nawet te zależności, to nie są jakieś zależności osobiste nasze, a to, że też tu jak brat podkreślił, że on wymienia jakby do tego Onezyma, to też jakby podnosi Filemona na duchu, że ty jesteś, piąty wiersz, to jest słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, czyli podkreśla jego cechy, jego zalety Filemona. Czyli jakby daje mu otuchy do tego, żeby jeszcze bardziej zrozumiał to, o czym tu w tym liście jest napisane do niego. I żeby nie czuł się, że to w zasadzie powinien być taki list tylko osobiście do mnie, nie powinien być odczytany w zborze, a jednak Paweł chce, żeby to było odczytane, że to już nie jest osobista sprawa Filemona, tylko to już jest też osobista sprawa, może nie tylko sprawa całego zboru, jeżeli do wiadomości całego zboru. Jacek, to jest nie w porządku, wiesz co? Jako starszy brat chcę cię napomnieć. Wstałem, a ty nie szanujesz. Chciałem trzy myśli do tego, co było też mówione przed chwilą i też przed przerwą. Bardzo dużo podkreślamy tutaj ten fakt, że mamy tutaj sytuację, która mówi o niewolniku czy o słudze. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to tutaj aż taki najbardziej istotny fakt. To nie jest list, który traktuje o sprawie niewolnictwa. To nie jest list, który ocenia niewolnictwo, czy było dobrym zjawiskiem, czy złym. To, że on był jego sługą czy niewolnikiem, jest po prostu faktem historycznym. Jest to rzeczywiście historia, która miała miejsce, która została nam spisana. Natomiast nawiązując do tego, co o czym mówili bracia Piotr i Marcin przed przerwą, jest to właśnie list, który pokazuje nam bardziej na podstawie tego faktu historycznego, pokazuje nam, jak my się wobec pewnych sytuacji, wobec różnych ludzi powinniśmy zachowywać. Mieliśmy już tutaj podane przykłady wyjścia do osoby, która jest po pewnych przejściach, która rzeczywiście jest przeszła przez pewną biedę, ale też słyszeliśmy, brat Marcin mówił o przebaczeniu, nauka o przebaczeniu. Jest tutaj wiele takich tematów, które są wymienione i praktycznie w co drugim wierszu, czy w ponad połowie wierszy, które są tutaj napisane, możemy wynieść jakąś naukę. I to nie tylko chodzi tutaj o Onezyma i Filemona, możemy się również uczyć z tego, jak Paweł wypowiada się o innych współwierzących, jakich słów używa, że Paweł potrafi również pochwalić w dobry, duchowy sposób innych wierzących, pewną dobrze się o nich wypowiedzieć, ale też uczy właśnie o przebaczeniu, uczy też jakby jak Filemon powinien się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, jaka jest też odpowiedzialność Filemona. Także to jest list, który na tym fakcie historycznym uczy nas, jakie powinny być nasze relacje, stosunki, nasze podejście do innych współwierzących, obojętnie z jakich oni się kręgów wywodzą. Co do tej myśli, którą teraz na koniec słyszeliśmy, chciałbym jeszcze do tego dodać o tym zwrocie i do zboru. Myślę, że też możemy to rozszerzyć, że jest to tutaj dlatego napisane, że ten właśnie zbór znajdował się w jego domu. Dlatego też on miał szczególną odpowiedzialność, żeby pewne sprawy... Możemy sobie to teraz wyobrazić, tą sytuację, że jesteśmy panem tego niewolnika, który zbiegł. On nagle wraca, przychodzi do miejscowego zgromadzenia i gdyby Filemon tej sprawy w ten sposób, która jest tutaj opisany, nie załatwił, to ten konflikt mógłby się rozlać na współwierzących w tym zborze, który zbierał się w jego domu. Dlatego też myślę, że to, co przed chwilą słyszeliśmy, chciałbym tylko dodać do tego, że dlatego ważne było, że jest tutaj napisane i do zboru, ale zaraz jest dodane, który jest w twoim domu, bo jest to pewna odpowiedzialność Filemona. Ja przepraszam, ale zajmę takie dwa słowa tylko powiem. Przeczytam z listu do Kolosan, abyśmy sobie wzięli to do serca, bracie Janku. Trzeci rozdział. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Bracie, łatwo jest takie coś przeczytać. Bracia, ale to bracia, ale tu... Chcesz powiedzieć coś, to chodzi? Przed stół, a nie... Dzieci są młodzież i... Aha, przepraszam, tu jest niepotrzebne. Wy. Wy? Nie? Tak samo jest tutaj. Praca. Cel tego listu jest zobrazowany odrobinkę dalej w szóstym wierszu. Czytamy tutaj, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. I do tego punktu sprowadzają się wszystkie linie działania Ducha Bożego w tym właśnie liście. Aby uświadomiły nam się daleko głębiej dobrodziejstwa, wszelkie dobrodziejstwa, jakie mamy w Chrystusie. To jest rzecz, która buduje nas osobiście, wierzę, naszych braci i siostry oraz wywiera decydujący wpływ na nasze otoczenie i pociąga do Chrystusa. Ludzie wierzący w dzisiejszych czasach z tego powodu ponosimy, my jako wierzący, z tego powodu tak potężne duchowe klęski, ponieważ uważani jesteśmy za skrajnych biedaków. I to nie w sensie materialnym. Nikt tego nie nadrobi żadnym statusem materialnym. Ale tu chodzi właśnie o zatracanie się dobrodziejstw, duchowych dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. One się odzwierciedlają w charakterze serca i w relacjach wobec Boga, wobec ludzi. Apostoł wprowadza nas do tego centrum tego listu. Czwartym wierszem mówiąc, że dziękuję zawsze swojemu Bogu, ilekroć wspomina Filemona w swoich modlitwach. Możemy trochę przeoczyć te słowa, uważając, że należały do standardu uprzejmości Pawła, ale tak nie było. On widział konkretny powód, by za tego brata Filemona Bogu dziękować. On był po prostu pokrzepiony osobiście jego postawą. Znajduje to wyraz w siódmym wierszu. Mówi, miałem bowiem wielką radość i pociechę. Nie mówi, mieliśmy. Miałem. Z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. On widział oddziaływanie postawy duchowej Filemona na wierzących. Widział w tym ogromny zysk. Było to dla niego jako wielkiego wychowawcy wierzących i pasterza wśród nich. Było dla niego rzeczą, której nie mógł przebaczyć. Miał troskę o wszystkich wierzących, o wszystkie zbory. Jego dobro, serc braci i sióstr leżało mu, nosił je na swoim sercu dzień w dzień. I z tego powodu Filemon był dla niego osobistym, głębokim pokrzepieniem. I teraz o co tu chodzi? Pan często, gdy jakiś wierzący brat lub siostra żyje w jego bliskości, pragnie użyć tego, co jest rzeczywiście skarbem wiary tego wierzącego dla dobra innych. Niekoniecznie da się to zrobić tak łatwo przez to, że ktoś stanie za mikrofonem. Dla braci jest to prostsza rzecz, dla sióstr niemal wykluczona. Niemniej jednak Pan podejmuje staranie o to, aby dobro tego serca, które zgromadził w społeczności z Chrystusem, było pokrzepieniem dla innych. I o to tu dokładnie chodzi. chodziło o to, aby właśnie te dobrodziejstwa, jakie zostały konkretnie tu zgromadzone. Filemon miał wiele atutów po swojej stronie, już o nich mówiliśmy częściowo. Teraz został wprowadzony w okoliczności, w których jego ten skarbiec musiał się otworzyć. Teraz wszyscy się przyglądali temu, jak ten Filemon przyjmie tego Onezyma. Jak zareaguje. Jak zareaguje na słowa Pawła. Potencjalnie była to głęboko konfliktowa sytuacja. Potencjalnie można było zdetonować tutaj wiele odłamkowych materiałów wybuchowych, przez które wierzący mogliby być naprawdę porażeni. A jednak okazuje się, że Pan w swojej dobroci postanowił, aby ten niewolnik Filemona wrócił dokładnie w to samo miejsce, z którego wyszedł, zupełnie jako zupełnie inny człowiek. I żeby jednocześnie wiara, którą ma do wszystkich świętych Filemon, jego prawdziwa miłość, żeby one stały się daleko bardziej niż do tej pory widoczne. Jest tu dla nas ogromne praktyczne pouczenie. Mówiliśmy już o tym, że nasze postępowanie, jakiekolwiek by nie było, ono wywiera wpływ na nasze otoczenie. Ale jeśli naprawdę w społeczności z Panem zostanie coś w sercu zgromadzone, Pan niejednokrotnie prowadzi nas przez trudne nawet okoliczności, aby to, co w sercu, stało się jawne na zewnątrz. Dlatego, że wielu wierzących w tym znajduje praktyczną wskazówkę, jak żyć. Jak żyć w miejscu, gdzie ludzie się nienawidzą. Jak żyć tu, gdzie tak łatwo jest jednemu czy drugiemu nadepnąć na odcisk. Jak żyć tu, gdzie tak szybko podnoszą się różne cielesne reakcje. Tutaj przychodzą z pomocą dobrodziejstwa, jakie mamy w Chrystusie. Tutaj przychodzą z pomocą rzeczy, które możemy zaczerpnąć z charakteru Pana Jezusa i które stają się przydatne, aby wygasić wszystko, cokolwiek miałoby się jako wrogie przeciwko nam zwracać. I to wydaje się centrum myśli tego listu. Chciałbym jeszcze, nie chcę za długo tutaj stać, ale chciałbym jeszcze wskazać tylko na jeden aspekt, może rozwiniemy go później. Gdy na początku już rozmyślaliśmy o synu marnotrawnym. Można byłoby powiedzieć, naturalnym dążeniem tego syna mogłoby być, aby wrócić niedokładnie w te same drzwi, z których wyszedł. Może lepiej byłoby do domu wrócić, przeczekać jakoś, że może niekoniecznie z tym ojcem, albo gdzieś od tyłu, gdzieś od boku. Bardzo często my tak robimy. Jak gdzieś naprawdę się wydarzy zło, to nie mamy odwagi wrócić dokładnie w to samo miejsce, aby wszystko przyszło do porządku, tak jak tutaj w tej sytuacji z Onezymem i Filemonem. Ale ileż bogactwa właśnie w takim sposobie działania spoczywa. Ten syn marnotrawny, dlatego ta sytuacja jest tak piękna i tak przemawia do naszych serc, że wrócił do tego ojca, od którego wyszedł. On wrócił w te same drzwi, które opuścił. Jakże to jest cenne. W te same drzwi? Owszem, ale już nie z tym samym sercem. Myślę, że jest niewielu w Słowie Bożym ojców we wierze. Jednym z takich ojców myślę, że jest apostoł Paweł. Jak wiemy, może ktoś jeszcze z starszych braci przypomina sobie wykład brata Maxa Biletera, który nas pocieszał kiedyś takim wykładem, mówiąc o ojcach we wierze, o młodzieńcach we wierze, o dzieciach, to mogliśmy zauważyć wtedy, że on nam powiedział, że jest tylko dwóch, których on znalazł w Nowym Testamencie ojców. Jeden z nich to jest Jan, który po długiej służbie milczenia odezwał się 5 dokumentami, które spisał w Słowie Bożym. Natomiast Paweł objawia specyficzny charakter. Charakter pełen miłości i zależności od Pana w walce o każdą duszę, która jest w zgromadzeniu. Paweł tutaj przyjmuje pozycję, która była w tym czasie konieczna. On nie mówi, że jest apostołem. On mówi, że jest więźniem Chrystusa Jezusa. A więc mówi, że z tej pozycji to, co zostało mu dane, największy skarb, nie za złe rzeczy, ale za dobre rzeczy, stał się więźniem i on jest gotów ten tytuł nieść i się go nie wstydzić. Wręcz chce go pokazać, że jest to zaszczyt być z Chrystusem nawet w więzieniu. I jest to miłe, że w tym wierszu już widzimy pewną rzecz, że Paweł pokazuje, kim on był, ale z kim przystaje i na jednym poziomie rozpoczyna swoje myśli, swoje dążenia, aby przedstawić to, żeby ci, którzy go otaczali, mogli przyjść do zrozumienia, co on chce im pokazać. Chciałbym powiedzieć, że Paweł był kiedyś faryzeuszem, nauczycielem, fanatykiem, ale stał się wiernym i oddanym sługą Pana Jezusa. I połączył się z innymi narodami. Nie było już między nim ani Greka, ani Żyda. Przecież Tymoteusz był pół Żydem, pół Grekiem. A Filemon był Grekiem. A więc możemy powiedzieć tą łączność, której dla niego już system ludzi nie był taki ważny. On był na jednym poziomie, aby móc z nimi rozpocząć to, co miał na sercu. I co on miał na sercu? On miał na sercu cały zbór, aby całemu zborowi było dobrze. A więc, tak jak brat wspominał, żeby można było rozpocząć od tych małych spraw, wracając do pewnego początku, by można w pokucie wyznać swoją winę, przyznać się do swoich błędów i dojść do punktu, w którym znowu widzimy krew Chrystusa, która nas obmyła, która nas usprawiedliwiła i postawiła na jednym gruncie. Apostoł Paweł czynił to naprawdę w sposób dla nas przykładny, bo miał na sercu całą rodzinę na początku wymienia Filemona. Wspomnieliśmy, że Apia to była prawdopodobnie żona. Archip to był prawdopodobnie jego syn, Filemona. A więc możemy widzieć rodzinę, ale też i cały zbór. I więc widzimy dalej, że rozpoczyna mowę nie od tyłu, ale tak jak się z nami wszystkimi rozpoczęło, od łaski. Bóg, kiedy rozpoczął z nami działanie, to rozpoczyna objawiając swoją łaskę. Po drugie, daje do serca pokój. To tylko osiągniemy przez Boga. Następnie pokazane jest nam, że On miał staranie o tych wszystkich, którzy Go otaczali. A teraz przechodzi do Filemona i mówi: dziękuję Bogu mojemu zawsze. Zauważmy, ojciec we wierze, on nie modli się sporadycznie o jedną duszę. On ma na sercu wszystkich. Moglibyśmy znaleźć, myślę, wiele miejsc ze Słowa Bożego, które by to potwierdziły, że apostoł Paweł miał na sercu wszystkich i on się za nimi modlił. A więc my, bracia i siostry, czego my potrzebujemy? Módlmy się za siebie nawzajem. Módlmy się, bo my tego bardzo potrzebujemy. Może jesteśmy dziećmi we wierze, może jesteśmy młodzieńcami we wierze, może jesteśmy ojcami we wierze, ale naprawdę módlmy się za sobą, tak jak to czynił apostoł Paweł. I on powiedział: ja wspominam Ciebie. Ale jakąż to rzeczywiście było radością, że apostoł Paweł wspominał właśnie tego Filemona, że o nim słyszał, o jego miłości, jaką pokładasz w Jezusie Chrystusie. Go nie interesowały rzeczy materialne, zewnętrzne, ale go interesowało jego życie z Chrystusem, jakie on prowadził. Dlatego zauważmy, ojciec we wierze również ma pewną cechę. Interesuje się życiem innych wierzących. On dostrzega ich braki i pragnie te braki czymś uzupełnić. Chce im znowu włożyć do serca, by mogli znowu wystartować z tej pozycji, jakiej wystartował na przykład Abraham. I jakbyśmy mogli widzieć Stary Testament, który jest nam bardzo potrzebny, tak samo widzimy dzisiaj Nowy Testament, który jest nam bardzo potrzebny, abyśmy mogli dostrzegać, że Ojciec troszczy się o każdą duszę i coś o tej duszy wie. Co to by był za ojciec, gdyby nie znał swoich dzieci w domu? Znał ich słabości i mocne strony. Wiecie, że jestem ojcem małej rodziny i dlatego też może wiecie, że każde dziecko potrzebuje innych sposobów, żeby do ich serc można było przemówić, żeby je osiągnąć, żeby je przyprowadzić do Pana. Nie wszystkie dzieci codziennie mają dobry dzień, ale czasami mają trudne dni i trzeba im wyjść. Trzeba iść z nimi czasami do pokoju, porozmawiać. Trzeba im wskazać na pewne rzeczy. Dlatego myślę, że ojcowie cieleśni to jest jedno, ale ojcowie duchowi to jest drugie. Dlatego troszczmy się o innych, abyśmy mogli całym sercem pokładać to jedno. I ten szósty wiersz mówi, aby wiara Twoja, którą wyznajesz. Wiecie co? Tutaj jest powiedziane o wierze, jaką on wyznawał. A ja wam przeczytam to miejsce, które kiedyś przeczytał nam Max Bileter, gdzie pokazał właśnie nam, że apostoł Paweł przez ten wiersz jest widoczny jako prawdziwy ojciec i to scharakteryzował z jego wiarą. I pierwszy rozdział listu Pawła do Tymoteusza, drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 wiersz. Tam jest napisane tak: z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Chciałbym położyć ten akcent na te słowa. Wiem, komu zawierzyłem. Jak ten wiersz ostatnio usłyszałem, moje serce bardzo mocno poruszył i bardzo pocieszył. I myślę, że pocieszy każde serce, które dzisiaj może powiedzieć: wiem, komu zawierzyłem. Apostoł Paweł zawierzył swojemu Panu do końca, we wszystkim, w czym go postawił. W różnych trudnościach postawił nas dzisiaj Bóg. Ale jeżeli zawierzyłeś do końca, to wiesz, że każda sytuacja, w której postawił cię Bóg, wytrwasz i zwyciężysz. On mówi dalej tak: i pewien jestem. To jest pewność. Wiara jest pewnością i wiara pokazuje tutaj, w tym miejscu, że apostoł Paweł był pewien, że to, co on dla niego zgotował, to, co przygotował w jego życiu, to jest dobro. Pamiętajmy, bracia i siostry, kiedy przechodzimy cierpienia i różne trudności, to wiedzmy, że Bóg jedynie dla twojej i mojej duszy chce tylko dobro. Dobro, po pierwsze duchowe, po drugie, aby Jego dzieło było dalej budowane, aby dalej było wzmocnione, pokrzepione i mogło rosnąć na Jego chwałę. I tu na koniec czytamy, że On mocen jest zachować to, co mi powierzone do owego dnia. Spełniona obietnica, która dokonuje się przez wiarę Ojca we wierze. Dlatego możemy dzisiaj pokazać te wiersze, które dla nas są wskazówką, że apostoł Paweł pragnął konflikt, który wyniknął, rozstrzygnąć po ojcowsku, aby wszelkie zgrzyty, problemy zostały położone w Chrystusie. Jeżeli rzeczywiście spoglądamy na ofiarę Chrystusa i na Jego dzieło, tam kiedyś był początek rozpoczęcia życia z Chrystusem naszego, ale pamiętajmy, to jest zawsze miejsce, które zawsze pokazuje nam to, że od tego momentu rozpoczynamy każdego dnia nasze życie. Chciałbym też jeszcze do wiersza 3, 4 i 5 coś powiedzieć. Też jestem tego zdania, że zawsze dobrze jest, jak poruszamy się po kolei do przodu. Trzeci wiersz. Chciałem tylko jeszcze uzupełnić, że ta łaska, którą teraz życzy Paweł im, i pokój, jest tą łaską i tym pokojem, którą oni potrzebują już jako wierzący. Oni byli już wierzącymi, a jednak życzy im łaskę i pokój. I myśmy do tej pory, pierwszy brat, co teraz dopiero sobie skojarzy, był, który coś na ten temat powiedział. My często zbyt powierzchownie przechodzimy wobec tych, nad takimi wersetami. I myślę, że to jest niesłuszną rzeczą. Gdy apostoł Paweł, prześledźmy wszystkie te listy, które on napisał. W sumie każdy list, jak dobrze kojarzę, być może jest jeden wyjątek, zaczyna się z tym życzeniem: życzę tobie czy wam łaskę i pokój. I tutaj ta łaska przede wszystkim zachowująca i nas zmieniająca, uszczęśliwiająca jest tym, co jest potrzebne. Być może też odnawiająca i doprowadzająca, być może też i do pewnych zmian. Ale też ten pokój. Kochani, myślę, że my często mamy pewien niepokój. Z powodu troski, zmartwienia czy czegokolwiek. I apostoł Paweł życzył im naprawdę pokoju. I to nie tylko Jego pokoju, Jego łaski, tylko łaski i pokoju Boga, Ojca naszego. Czy zastanawiałeś się nad tym, że ten Bóg wielki, który jest takim, tym wielkim Bogiem, jest twoim Ojcem? Ostatnio, to nawet jak się nie mylę, to było wczoraj czy przedwczoraj, gdy rozmyślałem o pewnej trosce, tak sobie właśnie jadąc drogą tutaj do Głazu i widziałem te chmury wielkie i mówię: Boże, Ty to wszystko stworzyłeś. Ty kierujesz tym całym światem. Czy Ty tą troskę jesteś w stanie rozwiązać? Właśnie jesteś. I także od Pana Jezusa Chrystusa, który jest przecież naszym Zbawicielem i samego siebie wydał za nas, aby nas zbawić. On jest w stanie dać nam tą łaskę i ten pokój. 4 wiersz. Dziękuję Bogu mojemu zawsze. Apostoł Paweł miał osobistą relację z tym swoim Bogiem. Czy ty masz osobistą relację? Możesz się tylko opierać na wierze twoich rodziców, twojego przyjaciela. Ty musisz mieć tą osobistą relację. Apostoł Paweł miał, to nie tylko był nauczyciel wielkich prawd, ale on miał tą osobistą relację, dlatego mógł pisać i nauczać. On dziękował Bogu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. Czy Ty dziękujesz za brata i za siostrę, która jest obok Ciebie, która jest w tym samym świadectwie zgromadzenia, który jest z Tobą? Czasami my narzekamy na braci, bo ten jest taki, bo ta jest taka. Gdybyśmy więcej widzieli to, co w tych wierzących jest wywołane przez Pana, bylibyśmy o wiele wdzięczniejsi. Sobie wyobraź, że byłbyś sam w zgromadzeniu. Myślę, że nikomu by się to nie podobało. Dziękujmy za braci i siostry, którzy są na miejscu, w którym też zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa. On dziękował za Boga, dziękował Bogu za Filemona. Słyszeliśmy, że to nie było tylko takim sformułowaniem, że on miał rzeczywiście powód. Jak najbardziej to jest prawdą. Oczywiście nie da się bez powodu dziękować Bogu za coś. Myślę, że my zawsze będziemy mieli sposobność za coś Bogu podziękować. Ponieważ jeśli ktoś jest wierzącym, to na pewno w tym życiu jest coś, za co możemy dziękować. Inaczej by się to życie przecież nie okazywało. Starajmy się, są takie sprawy jak tutaj u Filemona. On, apostoł Paweł, tych rzeczy nie widział, bo nie żył razem z nim, ale słyszał o tym. Słyszał o tych sprawach, się dowiedział z wiarygodnych źródeł, że tak się życie jego miało. I były rzeczy, które on od razu, powiedzmy, dowiedział, były widoczne. Ale czasami jest tak, że naprawdę może u kogoś musimy się zastanowić. Ale myślę, że gdy się zastanowimy, to na pewno coś znajdziemy. Piąty werset. Słysząc o miłości Twojej. I siódmy. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej. Filemon był znany z miłości. I tutaj co prawda ten fakt niewolnictwa jest poboczny, ale myślę, że musimy wziąć pod uwagę, że jesteśmy pod mocną presją propagandy na temat niewolnictwa z tamtego okresu. W tamtym czasie 30% społeczeństwa to byli niewolnicy. I jednym ze źródeł niewolnictwa było to, że nie było wtedy aborcji tak szeroko stosowanej. Gdy ktoś miał niechciane dziecko, wystawiał dziecko na drogę. I ten, kto znalazł to dziecko i chciał je wyżywić, stawał się właścicielem tego dziecka i był ten przygarnięty niewolnikiem. I teraz, jeżeli mamy jeszcze sytuację taką, że Filemon miał własnego syna, nie wchodziła w rachubę adopcja. Adopcja dzieliła się na dwa rodzaje. Na adopcję w stosunku do spokrewnionego człowieka. Wtedy stawał się on jednym z wielu dzieci. Albo w stosunku do niespokrewnionego, czyli tak by było w przypadku, gdy przygarniamy dziecko z ulicy. I wtedy nie ma się praw i reguł jak w stosunku do dziecka, tak jak dzisiaj tą adopcję oglądamy według prawa, tylko się dziedziczy beztestamentowo po tym, kto adoptował. Więc ona miała sens tylko wtedy, kiedy ktoś nie miał biologicznego syna. Ale Filemon, jeżeli Archip faktycznie był synem, byłby w sytuacji takiej, że bez uszczuplenia majątku Archipa nie mógłby adoptować tego człowieka, Onezyma. Także mitem jest, że on musiał być bogaty. To, że zgromadzały się u niego osoby w zborze, w domu, to my mamy w polskiej rzeczywistości przećwiczone, że ci wierzący, u których się między innymi nasz zbór zgromadzał, to nie byli jacyś krezusi, miliarderzy, to byli zwykli wierzący, którzy po prostu udostępnili przestrzeń w swoim domu, żeby święci mogli się zgromadzać do imienia Pana Jezusa. I tutaj też posiadanie niewolnika w tamtym czasie w ogóle nie było statusem bogactwa. W zasadzie kto nie miał niewolnika, był uważany za wyjątkowego nieudacznika w życiu. Po prostu był to człowiek, który, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie radzi sobie ekonomicznie, nawet nie ma roweru. Bo to takie były, niestety, relacje. Często ten niewolnik po prostu współpracował, czy to z gospodynią domową, pomagał jej w obowiązkach, w zamian za to dostawał wyżywienie i dach nad głową. Ale status prawny był taki, że był to niewolnik. I tutaj zupełnie inaczej ten werset wygląda, słysząc o miłości Twojej, gdy usuniemy tą propagandę na temat niewolnictwa ze swoich myśli. Bo faktycznie mógł to być znany człowiek z tego, że przygarnął między innymi Onezyma. Owszem, status formalny był taki, że był to niewolnik. Wcześniej słyszeliśmy, że ten Onezym mógł porzucić dom właśnie ze względu na to, że miał być może dość bombardowania Ewangelią. Bo ciągle miał miłującego Pana, który po prostu cały czas żył Ewangelią, a on jako nienawrócony czuł się, jakby mu węgle rozżarzone na głowę zrzucano. I tu ten kontekst pozwala nam na to sformułowanie o miłości spojrzeć tak, że tu nie ma wtedy po prostu wątpliwości, że ten człowiek był znany z miłości i nie ma tego zgrzytu, że ale miał niewolnika. No, jeżeli patrzymy na to propagandowo, to niewolnik brzmi strasznie, bo dziś nie znamy kogoś, kto byłby etyczny i miałby niewolnika. Ale w tamtym czasie mogło być tak, że będąc w pełni etycznym, dobrym człowiekiem, miało się kilku przygarniętych ludzi, którym uratowało się po prostu życie. Jednym ze źródeł niewolnictwa też było uratowanie w czasie wojny człowieka, który po prostu był z wrogiego obozu. Czyli jeżeli dzisiaj bierze się jeńców i się ich później zwalnia, to w tamtym czasie się pokonanych po prostu zabijało, a później rozpowszechniło się to, że można było takiego pokonanego wziąć do domu, ale on miał status niewolnika. Czyli zamiast zabić, podarować mu życie. Nie wiemy, jakie było źródło tego, że Onezym znalazł się jako niewolnik. Natomiast bądźmy ostrożni w tym, żeby pewne takie rzeczy, które z powszechnego takiego przekazu nam są przekazywane, wtłaczać w Pismo Święte, bo nie mamy tutaj śladu ani na temat statusu materialnego Filemona, ani na temat innych rzeczy. Ja myślę, że na temat niewolnictwa już było dosyć mówione. Ale też myślę, że było dosyć mówione ostatnio na temat międzyludzkich stosunków. Bo w zgromadzeniu to jest to ważne, obojętnie na jakim poziomie socjalnym kto jest. Było to już wspomniane, że jeden może pochodzić z domu, gdzie dobro ma, materialne, ma firmę albo jakieś inne rzeczy. I może być taki brat czy siostra, która u tego brata pracuje jako pracownik. I to jest w pewnym sensie Słowo Boże można rozumieć również jako, ja mówię ostrożnie, niewolnictwo, bo jest uzależnione od tego Pana, który mu miesięcznie wynagrodzenie daje, aby mógł utrzymać rodzinę. To są dzisiejsze czasy. Dzisiejsze czasem jest pracownik i pracodawca. I my nie mamy naturalnego niewolnictwa. Chociaż w innych częściach świata to niewolnictwo może być, ale my mamy dzisiaj stosunek pracodawcy do pracownika. Ja nie pracowałem w firmie, która była przez wierzących kierowana, ale pracowałem przez niewierzących. I byłem zobowiązany do pewnych prac, które nie zawsze mi się podobały. I czasem jak zaprotestowałem, bo miałem prawo, dzisiaj mają prawo pracownicy powiedzieć nie, albo strajkować. Jeżeli mojemu przełożonemu powiedziałem, słuchaj, ta robota jest za dużo do mnie, a czemu ten kolega nie pracuje jak się należy? Przecież on też może to zrobić. Nie? To byłem zawołany do szefa firmy i szef mi wyjaśnił. Doceniam twoją pracę, ale ty masz być posłuszny temu przełożonemu. On decyduje o pracy, jaką ty masz. Czy to zrobisz, czy nie, to już nie chodzi o to. Ale ty nie jesteś przełożonym, ty jesteś pracownikiem. I dlatego musimy się uczyć, czy nawet się nauczyłem z tego, jako wierzący, że niewierzący musiał mnie pouczyć, jaki mam stosunek mieć w pracy. I też jest to też i pomocą, może i w tym liście, że apostoł Paweł wiedział, do kogo należał ten Filemon, ale znał osobiście Filemona, znał jego miłość, wiedział, że na pewne rzeczy może Filemon oczy przymknąć, bo miłość kieruje. I apostoł Paweł napisał o miłości w pierwszej liście do Koryntian w 13 rozdziale. Możemy to przeczytać w domu. Nie chciałbym się na ten temat rozwodzić. Ale co to jest miłość chrześcijańska? I tu głównie chodziło o to, że ten Filemon dbał w tym domu o swoich, tak muszę powiedzieć, pracowników, że mieli dobrze tam. Nikt nie narzekał na niego. To świadectwo doszło do apostoła Pawła. I apostoł Paweł mógł na tej podstawie nawet wystawić to jemu osobiście w tym liście i nawet zaproponować mu: słuchaj, ja chcę cię też odwiedzić, ale jestem w więzieniu w Rzymie, więc nie wiem, czy będę miał tą okazję. I że bardzo chętnie cię odwiedzę. To była nawzajem ta miłość, którą tu już było wspomniane, o tej miłości ojcowskiej, chociaż to idzie więcej. To jest ta miłość pasterska, która dba również o tych, którzy stoją, jak to się mówi, na skraju społeczeństwa, którzy możliwie nie zasłużyli na tą łaskę w oczach religijnych ludzi, że no, ktoś tam kradł albo był w więzieniu, prawda? Więc na tą łaskę według religijnych ludzi nie zasłużył, ale w oczach Bożych jest całkowicie inaczej. Jak ten Onezym poznał tą prawdziwą łaskę Bożą. Jestem przekonany, że właśnie Paweł potrafił mu to dokładnie wyjaśnić. Mimo wszystko, tu nie jest napisane, że w tym domu Paweł nie daje świadectwa, że Onezymus tą Ewangelię słyszał, bo to jest nasza interpretacja. Jak my już powiemy, że ktoś do zboru, ile ludzi to zapraszamy do zboru, a nie przychodzą, a znają nas, prawda? Ja, na przykład jak w Kolonii na biblijnym stole, to często są cudzoziemcy, którzy, czy to z Bułgarii, czy z Rumunii, czy tam z innego kraju, a zawsze pytają się, a gdzie wy się tam zgromadzacie? No tam i tam, patrz, tam jest prosto, idź tam. A kiedy w niedzielę? No o 11 przyjdźcie na słowo. To jeszcze do dzisiaj żaden nie przyszedł. Koło tego stołu, gdzie Biblie są i traktaty, przychodzą ludzie, rozmawiają. Ale do zgromadzenia ci nie przyjdą. Rzadko jest. I dlatego nie chciałbym tu, żebyśmy za dużo interpretowali to, co nie jest napisane. I to zawsze jeden brat też mnie ostrzegał, żebyśmy nie wkładali w pismo to, co nie pismo nam nie wykłada. Bo wtedy dojdziemy do pewnego obłędu chrześcijańskiego. Będziemy pewne rzeczy sobie tłumaczyć, konstrukcje budować. A pismo nie jest, żeby budować konstrukcje. Pismo Święte jest, żeby je czytać pod modlitwą. I też jeszcze chciałbym do tego zająć. Było tu wspomniane modlitwą. Bardzo jest ważne, żebyśmy godziny modlitewne nie opuszczali, jak niektórzy mają zwyczaj. Można z powodu pracy lub choroby. Są różne okoliczności. Nawet wśród młodych małżeństw, gdzie małe dzieci mają, to tak nie idzie. Ale w gruncie rzeczy powinniśmy się starać w modlitwie być. Tam w tej modlitwie dostajemy błogosławieństwo. My rozmawiamy z Bogiem. To jest nasza rozmowa z Bogiem, z Panem Jezusem. My możemy powiedzieć parę słów. Nie musimy dużo czasu zajmować w modlitwie. Mówić konkretne rzeczy. Jeśli bierze jeden brat ciebie, to powiedz to po imieniu, ten brat cierpi na to, ta siostra cierpi dlatego, że nie jest na przykład no, uznawana przez kogoś, albo że coś jest zabronione przez rodzinę. Właśnie w rodzinie najwięcej są konflikty rodzinne. I o to mamy się do Pana modlić i ten Pan, nasz Pan potrafi to wszystko jakoś w czasie załatwić, tak można powiedzieć. Ale my jesteśmy tylko tymi, nie tymi, co proszą i daj mi, nie, tak nie ma w Słowie Bożym, ale jesteśmy tymi, którzy przynosimy mu ten problem. Mówimy, Panie, to jest ten mój problem, proszę Cię, ja nie wiem, jak to załatwić. My mamy też dużo problemy. Dlaczego też są konflikty w zgromadzeniu między wierzącymi i braćmi? Bo my nie potrafimy jeden za drugiego się modlić. Nie potrafimy tych problemów przynosić, być otwartym, umiłowani. My musimy być szczerymi między sobą. Nie możemy na przykład zamykać oczu na pewne niesprawiedliwości w zgromadzeniu, a my wszyscy jesteśmy na całym świecie jednym zgromadzeniem. Nie ma tylko zgromadzenia tutaj czy tam, jest jedno zgromadzenie, a my jesteśmy tylko świadectwem i to świadectwo. Jeżeli tu u was ktoś, na przykład powiem w Polsce, ktoś niesprawiedliwie cierpi, tak tylko powiem, albo choruje, to na całym świecie wierzący się za to modlą. Proszą to. Czy to w południowej Korei, dowiedziałem, czy w Indiach, czy w Niemczech, czy wszędzie. My jesteśmy tymi, którzy należymy do Pana Jezusa. Pan Jezus w Ewangelii Jana 17 rozdziale modlił się za nas. Ojcze, te, które Ty miś dał, nie są z tego świata, ale chociaż są na tym świecie, ale proszę Cię, abyś je zachował od tych niebezpieczeństw, od tego wszystkiego, co może im grozić. To jest ta modlitwa. I my możemy od Pana się uczyć i na pewno jestem przekonany, że Filemon również był tym ojcem modlitwy, tak jak było już wspomniane, i to te serca w tych modlitwach, jak to pisze w wierszu 7, te serca były tych wierzących, przeczytam 7 wiersz tylko, końcówka, zostały pokrzepione. Te serca wierzących zostały pokrzepione. I to jest to ważne, a my potrzebujemy takiego duchowego wsparcia, pokrzepienia. W niejednej sytuacji. A na czym to polega? Na tym nie polega, że obojętnie ta sprawa mi jest obojętna, zostawiam ją na dłuższy czas. Nie. Ta sprawa mi nie jest obojętna. Modlę się o tą sprawę. Staram się to przed Bogiem przynieść. A Bóg potrafi cuda zrobić. I dlatego te serca tych wierzących były pokrzepione, czyli one były uduchowione, były wzmocnione. My potrzebujemy w dzisiejszych czasach naprawdę tej modlitwy nie tylko w domu, na kolanach, ale również wspólnie. I to pokrzepia nasze serca. I ja uważam, że też tą praktyczną miłość w tej modlitwie Filemon wykonywał. Nie tylko się modlił godzinami, można powiedzieć, ale modlił się o konkretnie, o te osoby. I jestem przekonany, chociaż tu nie jest napisane, modlił się też na pewno o Onezyma. Ale jak widzimy z historii, z przebiegu życia Onezyma, cud się stał. To właśnie był apostoł Paweł, który potrafił do serca tego Onezyma przemówić. Być może, że jeszcze inne rzeczy, które apostoł Paweł tu nie wspomina, ale możliwe, że te inne rzeczy były też, miały wpływ, to inne otoczenie. I jeszcze raz powiem, Onezym nie był w więzieniu, kochani. On tylko przychodził do więzienia, tam i pomagał. My w liście do Kolosensów czytamy wyraźnie. I czytamy też od apostoła Pawła, że nikt nie został. Drugi list do Tymoteusza. Kto został przed śmiercią u apostoła Pawła? Więzień Onezymu? Tam nie pisze tego. Łukasz, lekarz, ale on nie był więźniem. A więc też takie, można powiedzieć po niemiecku się mówi Feinheiten, czyli takie fajne rzeczy w Słowie Bożym można też doszukać się. Mówiliśmy, że ten list nie zawiera takich głębokich nauk, ale wiele praktycznych wskazówek. Ja chciałbym krótko może, chociaż się wrócę do wcześniejszych wierszy, ale podkreślić tylko niektóre po prostu myśli. Współpracownik. Jak stoimy w Warszawie, i rozdajemy kalendarze z bratem Stefanem akurat, przepraszam, że brata tutaj nazwie. To brat ma swój sposób przemawiania do tych, którzy podchodzą do stolika, a ja mam swój sposób. Jak stoję sam, to wszystko tak gładko idzie, a jak brat Stefan koło mnie stoi i on inaczej mówi z tymi ludźmi, to mnie niekiedy tak jest, może wydaje mi się, żebym to lepiej powiedział niż on, a jemu się może wydaje, że on by lepiej z tego zagadnął człowieka niż ja. I jeśli właśnie pracujemy na jakimś obszarze, to nie jest to tak trudno, ale jeśli współpracujemy, to już jest troszeczkę gorzej. Ale jednak stoimy razem i brat Stefan co roku jeździ do Warszawy i myślę, że w tym roku też przyjedzie. Będziemy tam stać dalej, jak Pan daj, nie przyjdzie wcześniej. I będziemy współpracować w dziele Ewangelii. Dalej czytamy współbojownika naszego, drugi wiersz. Bojować, to mi się akurat od razu przypomniał list Judy, abyśmy podjęli bój o wiarę raz świętym podaną. Ale może też i ten bój to byłby w takim momencie, kiedy jeszcze nawiązując do tego rozdawania tych kalendarzy, kiedy przyszłaby policja i by powiedziała szorstko, wy tutaj stoicie nielegalnie i tak dalej, to Stefan, brat by został, a ja bym uciekł. Nie walczyłbym razem i nie stanął jakby na linii frontu i walczył, powiedzmy, złożył świadectwo dobre, czyli bojował, możemy powiedzieć tak krótko. Oczywiście to współbojowanie, czy walka o wiarę, to ma oczywiście troszkę głębsze znaczenie, ale bojować razem, też współbojować, to jest też rzeczą niełatwą. Mówiliśmy już o tym zborze, który jest w twoim domu. Ja myślę, że jest to wielkim błogosławieństwem i wiele, albo jeśli nie wszystkie imiona tych braci, którzy gościli w domu wierzących, udzielali im lokalu, aby się wierzący zgromadzali, to one są zapisane i myślę, że dzisiaj ci bracia jeszcze są między nami. Ja też pamiętam braci, którzy są u Pana, w których domach były te zgromadzenia i pamiętajmy o tym, że nieważne jest, gdzie my się zgromadzamy, tylko ważne jest, do jakiego imienia my się zgromadzamy. I chciałbym wszystkich tych, którzy ze świata przyszli do zgromadzenia i weszli właśnie do tych domów, do tych mieszkań, może do lepszych lokali, takiego jak my mamy w Mikołowie, nie chwaląc się oczywiście, to my po prostu jesteśmy tylko w budynku, to jest właściwie otoczka, to jest dach nad głową, to co jest w środku, to nie ma w ogóle przed Bogiem żadnego znaczenia, tylko gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są, imię moje, tam jestem pośród nich. Wszyscy, którzy przyszliście ze świata, pamiętajcie, że Panu chodzi przede wszystkim o to, do jakiego imienia, do kogo my się zgromadzamy i co jest w naszych sercach, z jakimi sercami przychodzimy do Pana. A więc ci bracia tutaj też, to jest oczywiście ta praktyczna, już tu któryś brat zwrócił uwagę na to przyjmowanie wierzących do domów, ale to akurat ma tutaj szczególne, myślę, znaczenie też. Teraz mówiliśmy o tej modlitwie, a więc modlimy się indywidualnie za osobami, ale oczywiście do Filipian, apostoł Paweł praktycznie też pisze na przykład w pierwszym rozdziale, czwartym wierszu, zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich. Czyli modlimy się za wierzącymi i za jednego wierzącego, za chorego, za cierpiącego i tak dalej. No i potem jeszcze następny praktyczny ten taki to zachowanie czy dążenie apostoła Pawła, aby Filemon przyjął tego niewolnika, tego Onezema już teraz jako brata i widzimy, zwróćmy jeszcze raz na to uwagę, że to jest działanie w miłości, działanie w łasce, nie bez żadnych jakichś nacisków, tylko on chce dotrzeć do serca, a więc to jest praktyczne zachowanie albo pouczenie i zachowanie też apostoła Pawła, który w wielu innych osobistych też listach skierowanych do pojedynczych osób udziela napomnień, pouczeń, ale teraz realizuje tutaj w tym akurat liście w taki sposób praktyczny. Ich möchte noch gerne zwei Gedanken äußern. Chciałbym jeszcze podać dwa myśli. Ein Gedanken allgemeiner Art und ein für in Bezug auf Vers 5. Ogólną myśl i jedną odnośnie piątego wiersza. Zuerst den allgemeinen. Najpierw tą ogólną myśl. Unser Bruder Martin hatte von uns vorhin schon erzählt. Nasz nasz brat Marcin przedtem już opowiadał, dass der Apostel Paulus aus seiner ersten Gefangenschaft heraus, że apostoł Paweł, kiedy był w więzieniu po raz pierwszy, vier Gefangenschaftsbriefe geschrieben hat. Napisał cztery listy, kiedy był w więzieniu. Wir haben gehört, dass das der Brief an die Epheser, an die Kolosser, an die Philippa gewesen war und an den Philemon. Słyszeliśmy, że to były listy do Efezjan, Filipian, Kolosan i do Filemona. Und in diesen drei Briefen, Epheser, Kolosser, Philippa, i w tych trzech listach do Efezjan, Filipian i Kolosan, sind mit den höchsten Wahrheiten betraut worden. Oni otrzymali takie najwyższe prawdy. Und hier in diesem praktischen Brief, in diesem Musterbeispiel, ein Brief des Philemon, a tutaj ten list praktyczny, taki wzorowy list do Filemona, finden wir, wie diese Wahrheiten praktisch ausgelebt worden sind. To widzimy, jak te prawdy zostały zrealizowane w sposób praktyczny. Sie kannten die Wahrheit nicht nur. Oni nie tylko znali prawdę, sondern wir finden hier ein Musterbeispiel, wie sie in die Praxis umgesetzt worden sind. Ale widzimy tutaj taki przykład wzorowy, jak one zostały zrealizowane. Wir finden hier in der wzorcowy. Wir finden hier in der Praxis die Liebe Gottes ausgelebt. Widzimy tutaj w sposób praktyczny, jak miłość Boża została urzeczywistniona. Und wir haben schon gesehen, wenn es um die Wahrheit des einen Leibes geht, wie sie hier gefunden wird. A widzieliśmy, jak chodzi o tą prawdę tego jednego ciała, jak ona jest tu znaleziona. Wir haben gesehen, dass Jude und Heide zu einem neuen Menschen gemacht worden waren, wie wir das in Epheser 2 finden. To widzimy, jak z Żydów i z Pogan jeden nowy człowiek został stworzony, tak jak to czytamy o tym w liście do Efezjan, drugi rozdział. Paulus, Philemon. Paweł i Filemon. Wir finden, dass in Kolosser 3 dieser neue Mensch zu finden ist. Znajdujemy w Kolosan 3 tego nowego człowieka. In Philemon finden wir diese Wahrheit praktisch dargestellt. A w liście do Filemona widzimy tą prawdę też praktycznie przedstawioną. Einander vergebend. Przebaczając sobie jeden drugiemu nawzajem. Ich persönlich glaube, dass Philemon diesen Worten des Apostel Paulus nachgekommen ist, dass er dem Onesimus vergeben hat. Ja osobiście wierzę, że Filemon wysłuchał tych słów Pawła i wybaczył Onesimowi. Vielleicht ist ein Hinweis dafür, dass wir diesen Brief überhaupt im Wort Gottes heute vor uns haben können. Może to jest też właśnie ta wskazówka, że w ogóle ten list znajdujemy w Piśmie Świętym. In Philippa 2 finden wir, wie sehr der Herr Jesus sich erniedrigt hat. W liście do Filipan w drugim rozdziale widzimy, jak Pan Jezus się poniżył sam. Dort finden wir die zwei Linien der Demut und des Gehorsams. Tam widzimy te dwie linie pokory i posłuszeństwa. Es ist eine Gesinnung. To jest usposobienie. Wir finden sie sowohl in Philemon als auch in dem Apostel Paulus wieder. My je znajdujemy również u Filemona, jak u apostoła Pawła. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich könnte Onesimus gut gebrauchen für meinen Dienst, aber ihn doch sendet, dann war das auch ein Akt der Demut. Kiedy apostoł Paweł mówi, że chętnie bym użył Onesima na służbę dla mnie, ale jednak on go odsyła do Filemona, to też był akt jego pokory. So sehen wir in diesem Brief insgesamt ein Musterbeispiel, wie sich göttliche Wahrheit praktisch entfaltet. Tak, widzimy tutaj ten dobry przykład, ten wzór, jak się ta göttliche Wahrheit. Ja. Jak ta boska prawda się objawia. Und vielleicht... Bis gleich fertig, ne? Ja, ich würde jetzt Vers 5 noch oder so mal... Sprich weiter, wo ich will. Ja. Ich sag noch kurz was zu Vers 5, wenn es... Powiem jeszcze krótko coś do piątego wiersza przed przerwą. Ich wollte nur kurz den Hinweis geben, dass wir... hier eine besondere rhetorische Figur finden in Vers 5. tym piątym wierszu znajdujemy szczególną taką figurę retoryczną. Es ist miteinander gekreuzt. Te słowa są ze sobą tak jakby na krzyż wymienione. Nie wiem, czy to w polskim też się tak odzwyczaja. Erstens finden wir die Liebe und dann den Glauben. Najpierw mowa jest o miłości i drugie o wierze. Und wenn es jetzt eine Reihenfolge wäre, dann müssten wir jetzt die Heiligen finden und dann den Herrn Jesus. A jeśli by to była taka kolejność, to byśmy musieli najpierw znaleźć świętych, a potem Pana Jezusa, czyli miłość do świętych, a wiarę w Pana Jezusa. Das finden wir hier aber nicht. Ale tego tutaj tak nie znajdujemy. Ich möchte mal in Epheser 1, Vers 15 die Reihenfolge aus dem Epheserbrief zeigen. Podam z listu do Efezjan 1:15, jaka tam jest kolejność. 1, Vers 15. Mhm, jeden, ja, moment. Do Efezjan 1:15. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Da sehen wir den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Tam widzimy tą wiarę w Pana Jezusa, a miłość do wszystkich świętych. In Philemon finden wir Glauben und Liebe und dann den Herrn Jesus und dann die Heiligen. A w liście do Filemona widzimy najpierw wspólnie wiarę i miłość, a potem znajdujemy Pana Jezusa i wszystkich świętych. Aufgrund der fortschrittenden Zeit möchte ich nur den kurzen Gedanken dazu sagen, dass wir hier sicherlich die Belehrung finden, dass Glauben und Liebe verbunden werden. Tak tu widzimy, że wiara i miłość są ze sobą powiązane. Und dass daraus auch die Gemeinschaft hervorgeht, von der wir dann in Vers 6 lesen können. I z tego też wychodzi ta społeczność, o której czytamy w szóstym wierszu. Und als zweites die Erquickung. A jeszcze jako drugie też te pokrzepienie. Teraz mamy przerwę do godziny za 15, za 10, 17. Zapraszamy wszystkich na lody. Jeżeli mogę, jeszcze jedno ogłoszenie krótkie. W czasie tej przerwy chciałbym zorganizować krótkie spotkanie na temat...